Kamu ning jobo ngene iki to? Aku nyapa? Lah ngene iki opo ngene iki? Lah iki lho aku nek kene kerja. Wis ora percaya kata-katamu aku. Loh, Mas. Mas, aku